Kurczaka w różnych smakach za jedyne 7,79. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 17, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Nie przerywamy działań, deklarują rolnicy z Agrounii po proteście i rozmowach w kancelarii prezydenta. Za dwa zabójstwa dwaj mężczyźni spędzą resztę życia w więzieniu. Wyrok zapadł w Bydgoszczy. W Waszyngtonie obraduje globalna koalicja przeciwko ISIS. Dalszą walkę zapowiadają rolnicy z Agrounii. 4 godziny protestowali przed Pałacem Prezydenckim. Żądali ograniczenia napływu towarów z zagranicy, odwołania głównego lekarza weterynarii oraz znakowania żywności w Polsce. Z kolegą reprezentujemy branżę drobiarską, w której jest kompletna zapaść. Główną sprawą to jest cena kurczaka, która bierze się stąd, że mamy niekontrolowany, duży, olbrzymi import z Brazylii, mamy import z Ukrainy. Tam idzie cały czas antybiotyk i tam nikt na to nie zwraca uwagi. My po prostu chcemy jakichś dobrych warunków i godnego życia dla naszych dzieci, wnuków. Z przedstawicielami protestujących rozmawiała szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska. Problemów poruszyliśmy sporo. Oczekiwaniem przedstawiciela Unii Rolnej było to, żeby pan prezydent nie objął patronatem rozmów, które będą się toczyły przy rolniczym stole zorganizowanym przez pana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak powiedział po spotkaniu w kancelarii prezydenta, że nie uznaje czegoś takiego jak porozumienie rolnicze. Nie damy się wrzucić do jednego worka i na ten jajowaty stół wyślemy jednego obserwatora, stwierdził przedstawiciel manifestujących. Nie przerywamy działań, zrobimy w ciągu 2-3 dni spotkanie, będzie decyzja i musimy zacząć działać dużo mocniej, zapowiedział Kołodziejczak. 2 dożywocia za podwójne zabójstwo. Wyrok wydał sąd w Bydgoszczy. Maciej K. i Sławomir G. zostali skazani za to, że 2 lata temu pobili i utopili w jeziorze Wiecano 2 młode kobiety, Klaudię i Patrycję. Orzeczenie uzasadniał sędzia Andrzej Rumiński. To była zimna egzekucja. W pewnym momencie uznali, jest konflikt, musimy się pozbyć. Dogodne miejsce, najłatwiejszy sposób po zabicie ofiar, utopienie. Jednocześnie piękne miejsce do ukrycia zwrok i łatwy powód do rzeczywistości dla nich. Absolutnie zero empatii, jakby się nic nie stało. Oskarżonych nie było na sali, nigdy nie przyznali się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Trwa akcja ratunkowa w Stambule. Jak już informowaliśmy, runął 7-piętrowy blok. Zginęła co najmniej 1 osoba. W ruinach są uwięzieni ludzie, ale nie wiadomo ilu. Do tragedii doszło z nieznanych do tej pory przyczyn po południu w dzielnicy Kartal po azjatyckiej stronie Stambułu. Tureckie media donoszą, że przed zawaleniem budynku nie było słychać eksplozji. Wieżowiec był stary, zamieszkiwało go 14 rodzin. Według naocznych świadków w chwili jego zawalenia znajdowało się w nim wielu mieszkańców. Niektórzy twierdzą, że pod gruzami może znajdować się nawet 15 osób. Na miejsce wypadku przybyła straż pożarna, policja, służby medyczne i ratunkowe, które prowadzą poszukiwania uwięzionych w ruinach. Dla Polskiego Radia Beata Kukiel-Wrajla. A w Waszyngtonie rozpoczęło się spotkanie globalnej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. Jego uczestnicy dyskutują o tym, jak nie dopuścić do odrodzenia się tej organizacji. Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W programie przewidziano też wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. Państwo islamskie w Syrii i Iraku zostało niemal pokonane. Kilka lat temu islamiści działali na obszarze setek tysięcy kilometrów kwadratowych. Teraz kontrolują zaledwie 30 kilometrów kwadratowych. Wyzwoliliśmy niemal całe terytorium z uścisku tych żądnych krwi potworów. Mówił Donald Trump podczas wczorajszego orędzia o stanie państwa, zapowiadając wycofanie wojsk Stanów Zjednoczonych z Syrii. Prezydent USA będzie specjalnym gościem dzisiejszej konferencji, w której biorą udział przedstawiciele 75 krajów oraz 4 organizacji międzynarodowych. Będą się zastanawiać, co zrobić, by państwo islamskie nie odrodziło się i nie przeniosło działalności terrorystycznej na inne części świata. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreśla, że waszyngtońskie spotkanie ma bezpośredni związek z konferencją bliskowschodnią, która w przyszłym tygodniu odbędzie się w Warszawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamiast zamarzniętego jeziora czy rzeki lepiej wybrać sztuczne lodowisko. Kruchy lód. Lód może być śmiertelnie groźny, przypominają strażacy. Zasad bezpieczeństwa uczyli najmłodszych mieszkańców Katowic. Nad stawem Morawa zaimprowizowali akcję ratunkową na lodzie. Bardzo szybko z ratownika można stać się poszkodowaną osobą, dlatego trzeba to rozważyć. Jak najszybciej zadzwonić na służby ratunkowe. Druga rzecz, starać się pomóc z brzegu. Jeżeli to jest w miarę blisko brzegu, podać coś, niech to jest gałąź, lina. Nigdy nie podajemy ręki. Nie można wchodzić na lód, bo to jest niebezpieczne. Trzeba po pierwsze zadzwonić na 112. A jak jest ktoś, zawołać o pomoc. A jeżeli sami wpadniemy do wody, jak się zachować? Trzeba krzyczeć pomocy. Czołgać się tak, żeby rozłożyć powierzchnię ciała na jak największe pole na lodzie. No, taką wiedzę wynieśli z pokazu strażaków uczniowie podstawówki numer 44 w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe przygotował Adam Malecki. Włoch Dominik Paris na szczycie narciarskiego świata. Miało to miejsce w Szwecji, w Ore, a Włoch został mistrzem globu w supergigancie. To największy sukces w karierze 30-latka. Jeszcze większą niespodzianką i sukcesem jest drugie miejsce Johanna Claret. 38-letni Francuz nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata. Nie stał też na podium Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata. A dziś zdobył srebro ex aequo z Austriakiem Vincentem Krischmayerem. Nasze tenisistki rozpoczęły w Zielonej Górze walkę w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Rywal to Rosjanki, a pierwsza na kort z naszych wyszła 17-letnia Iga Świątek. Gra z Natalią Wichliancewą. Niestety przegrała pierwszy set 0-6, a w drugim przegrywa 1-5. Nie jest najlepiej. Rakietą numer 1 naszej kadrze jest oczywiście Magdalinet. Ona w drugim meczu zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową. Na jej dobrą postawę liczy kapitan reprezentacji Dawid Celt. Dobrze grała Magda w Tajlandii, dobrze grała w Hua Hin. Nie ma co ukrywać, fajnie wynik zrobiła, to jest coś, co na pewno dodało jej pewności siebie. Mam nadzieję, że to przełoży się też na dobry występ tutaj w Zielonej Górze. Magda przyleciała do nas w poniedziałek, ale jest profesjonalistką. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Oprócz Rosji i Polski w grupie A gra także Dania, w której barwach zabraknie jednak zmagającej się z chorobą Karoliny Woźniackiej. A co się dzieje w stolicy Małopolski? Tam wciąż starają się naprawić arcytrudną sytuację finansową Wisły Kraków. Działacze zdecydowali się na sprzedaż akcji klubu. Chętnych nie brakowało i w niespełna 24 godziny 40 tysięcy akcji rozeszło się jak świeże bułeczki. Jarosław Królewski, pomysłodawca inicjatywy, był zaskoczony reakcją środowiska skupionego wokół klubu. Musiałem się drzemnąć na 3-4 godziny pomiędzy 2 a 6. Jak zobaczyłem tę kwotę, to naprawdę byłem porażony pozytywnie. Mówiłem, że 48 godzin rano przed emisją, że nam wystarczy. Wystarczyło 24 godziny. Ta akcja nie jest przypadkowa. Planowaliśmy ją już od dawna. Pierwsze podniesienie kapitału, które było na samym początku, te 4%, te 4 miliony. Wszyscy myśleli, że to będzie nowy inwestor, potem była pożyczka, a to było po prostu przygotowane pod emisję. Pieniądze, które w ten sposób zarobiono, 4 miliony złotych, pomogą spłacić część zobowiązań i zapewnić funkcjonowanie zespołu w najbliższym czasie. A na boisku Wisła Kraków rywalizację po przerwie zimowej w Ekstraklasie rozpocznie w poniedziałek wyjazdowym meczem z Górnikiem Zabrze. Kibice piłkarscy myślą już także o dzisiejszym meczu, ale w Pucharze Króla. W pierwszym meczu półfinałowym Barcelona zagra z Realem Madryt, początek o 21:00. W Pucharze Niemiec kto wie, czy nie dojdzie do kolejnej niespodzianki. Wczoraj odpadły Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen. Dziś Bayern Monachium podejmie Hertha Berlin. Szansę na debiut w meczu Fortuny Düsseldorf może dostać Dawid Kownacki, kapitan reprezentacji Polski, przeniósł się z Sampdorii Genua i dołączył do Marcina Kamińskiego, a dzisiaj Fortuna zagra z Schalke. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. 14 milionów złotych udało się Wiśle zebrać w 3 tygodnie. 40 tysięcy akcji po 100 złotych każdy. Podobno zapisało się 9 tysięcy osób, czyli średnio jedna osoba wydawała co najmniej 400 złotych. Jak oceniasz jako osoba, która się na tych sprawach zna? To jest rekord. W historii polskiego takiego tak zwanego crowdfundingu nie było jeszcze takiej akcji udziałowej. Jeszcze do tej pory nie wzięło udziału tyle osób i nie zebrano takich pieniędzy. I to jest jakiś przełom także, jeśli chodzi o finansowanie. Myślisz, że w przyszłości będzie można zarobić na akcjach Wisły Kraków? No i chyba wszyscy trzymamy kciuki, by tak było, prawda? By ta inwestycja się opłacała. Trzy słowa o pogodzie. Na przeważającym obszarze jutro, na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północy okresami wzrastające do dużego. Temperatura od +1 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do +6 w Małopolsce. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem. Sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Dzisiaj 6 dzień lutego, mamy 2019 rok. To dzisiaj 70. rocznica ingresu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce, a słowem istotną postacią w najnowszej historii tego kraju. Sięgnęliśmy, proszę Państwa, z tej okazji do archiwów Polskiego Radia, by choć na moment przypomnieć o prymasie tysiąclecia. Myślę, że nie umielibyśmy lepiej okazać Bogu naszej wdzięczności za tysiąclecie chrześcijaństwa, gdybyśmy żyli w spokoju, w dobrobycie, w jakimś zadowoleniu osobistym, ale właśnie dlatego, że musimy wyznawać w tak trudnych warunkach, że musimy miłować nie tylko myślą i spokojnym sercem, miłować cierpieniem, to przez to chyba dajemy najlepszy dowód, że Polska na łaskę chrztu zasłużyła i że jest wdzięczna. Dzisiaj 70. rocznica ingresu kardynała Wyszyńskiego. Myślę, że warto tę datę dzisiaj przypomnieć. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 17. Za chwilę to się zajmiemy, a ich jest coraz więcej, absurdami związanymi z tak zwanym RODO. W służbie zdrowia chodziło o dane wrażliwe, to żeby nie powiedzieć, że Kowalski do gabinetu wenerologa pokój numer 5. W administracji Jan Kowalski po odbiór dowodu osobistego nie jest jakimś wielkim problemem, ale też trzeba przestrzegać i norm, i zdrowego rozsądku. To jak to jest teraz u lekarza? Jak Państwa wołają na korytarzu w przychodni zdrowia? Proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. Ja tańczę, się poruszam. Inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu. Na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. ja tańczę. Ja tańczę. ZD trzymał po polskie radio.pl. Pan Michał pisze, a propos zakazu handlu, wspomniany zapis o prawie do 2 wolnych niedziel w miesiącu jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Można dorzucić jeszcze zapis, by każda niedziela ponad te 2 w miesiącu była płatna dodatkowo do pensji, rozumiem, plus 25%. Kto chce spędzić czas z rodziną, będzie to robił, a kto chce zarobić, będzie pracował. Węgrzy próbowali już też zakazu handlu, dosyć szybko się z niego wycofali, ale widocznie musieliśmy sami sprawdzić. A poza tym dzisiaj bardzo ciekawe tematy, bo bardzo trudno się dodzwonić. 22,7 trójek. Bardzo dziękujemy za tę opinię. Zapraszamy do Trójki. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO, obowiązuje od maja ubiegłego roku. Nadal jednak są kłopoty z interpretacją nowych przepisów. Mieliśmy już poradnik RODO dla służby zdrowia. Teraz przyszedł czas na poradnik dla administracji. Zawarte w nim odpowiedzi na 27 pytań oparte są o najczęściej zadawane pytania i te najtrudniejsze zagadnienia, tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. To jest generalnie poradnik dla urzędników po to, żeby wiedzieli, jak postępować z danymi osobowymi. Czy można wykorzystać dane już wcześniej zebrane do innego celu, bo się często takie rzeczy pojawiają, czy wyrażenie zgody wcześniejsze, jeżeli obowiązują to na jakich warunkach, do jakich celów. Przychodzę jako petent, taki urzędnik może zasłonić się nowymi przepisami RODO. Zawsze się może zasłonić przepisami, ale... Nie przewiduje pan, że mogą być nadużywane te przepisy. Co do zasady, te przepisy dotyczą ochrony danych osobowych moich. Mnie, nie jako urzędnika, tylko mnie. Jako obywatela. Jako obywatela. Może się urzędnik zasłaniać RODO? To jak ja go mogę sprawdzić, czy on jest niechętny w stosunku do mojej osoby? Nie ma w zasadzie przypadków, w których urzędnik może zasłaniać się RODO. Maciej Kawecki, Departament Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji. Parę miesięcy temu weszła w życie konstytucja dla biznesu, która wprowadza bardzo cenną zasadę i ona się nazywa domniemaniem uczciwości przedsiębiorcy. Jeżeli jestem przedsiębiorcą, którym kontaktuję się z urzędem, to od kwietnia 2018 roku, każdy z urzędników domyślnie musi przyjąć, że my działamy zgodnie z prawem, że mamy interes prawny w podjęciu określonych działań, natomiast jeżeli chce wytknąć palcem nasze niezgodne z prawem działania, to musi umieć to wykazać. I to się również roztacza na relacje z urzędnikami. Konieczne zmiany mentalności i podejścia urzędników. W kontaktach właśnie z administracją publiczną czy samorządową. Arkadiusz Pączka, pracodawcy RP. My we wszelkich procesach legislacyjnych czy takich dokumentacyjnych będziemy się powoływać na podstawę konstytucji dla biznesu, no bo po to ona została przyjęta, o tym premier głośno mówił. Tak więc inne przepisy powinny w jakiś sposób respektować zapisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, także zapisy ustawy o RODO. Czy potrzebujemy niszczyć te dane, czy przechowywać? I w tym kontekście mogą mieć przedsiębiorcy problemy. Z punktu widzenia obywatela sytuacja jest bardzo prosta, jasna. Obywatel tym rozporządzeniem ma zapewnioną ochronę swoich danych. No i jeżeli będzie przestrzegana przez tychże administratorów. Ci, którzy dysponują tymi danymi, muszą tych przepisów przestrzegać. To funkcjonuje jakiś czas, czyli rozumiem, że on już jest oparty na pewnych niepokojach, które były do tej pory. Na niepokojach, jakichś absurdach. Pamiętamy, w służbie zdrowia było to wywoływanie po pseudonimach pacjentów. Jak stoję w urzędzie, to kolejka obowiązuje, można z nazwiska wzywać. Przy czym w służbie zdrowia chodziło o dane wrażliwe. To, żeby nie powiedzieć, że Kowalski do gabinetu wenerologa pokój numer 5. W administracji Jan Kowalski po odbiór dowodu osobistego nie jest jakimś wielkim problemem, ale też w administracji trzeba przestrzegać i norm, i zdrowego rozsądku. A o kompetencje urzędników w kontekście RODO pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 17. Za chwilę przyjrzymy się wystąpieniu amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. She came without a farthing, a babe without a name. So much ado about nothing is what she tried to say. So much ado, my lover. So many games we played. Through every fleeted summer, through every precious day. All dead, all dead, all the dreams we had. And I wonder why I still live on. All dead, and alone. I hear her own sweet song. Oh, dead, take me back again. You know my little friend's so dead and gone. Oh, dead. Without a farthing, a babe without a name. So much ado about nothing is what she'd try to say. Her ways are always with me, I wonder all the while. But please you must forgive me, I am old but still a child. All dead, but I should not grieve. In time it comes to everyone. All dead, but in hope I breathe. Of course I don't believe you're dead and gone. All dead. Były wątpliwości, czy się w ogóle odbędzie, no bo przecież był federalny shutdown, ostatecznie przemówił Donald Trump, orędzie o stanie państwa, w studiu Ernest Zozuń. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie wątki dominowały? No zaraz o tym opowiemy doskonale z moim gościem. No to może już teraz, 17.23 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. A z moim gościem, to znaczy z panem Markiem Szopskim z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Taki apel o jedność, solidarność w tym orędziu. Odbiera pan to jako spolegliwość, czy nie? Znaczy ja to odbieram jednak jako próbę takiej gałązki oliwnej, bo Trump znalazł się w sytuacji gorszej niż był poprzednie dwa lata, prawda, w sensie politycznym, bo stracił Izbę Reprezentantów. Tak, to prawda. I w związku z tym to jest takie odwołanie się, no dobrze, byliśmy w konflikcie, to może spróbujmy może współdziałać, ale wydaje się, że ten rodzaj ukłonu no, chyba nie został przyjęty najlepiej. No Nancy Pelosi tam się uśmiechała, ale taki ten uśmiech był... No pojawiła się w internecie ta sytuacja, w której Nancy Pelosi jak gdyby bije brawo Trumpowi, ale wyciąga ręce tak daleko, niektórzy twierdzą tak jakby chciała mu jednak, no może troszeczkę zadrwić z niego, prawda? Mm-hmm. Więc i to już w tej chwili właściwie wszędzie się pojawiło jako taki najbardziej znaczący aspekt, którym się mówi, no jednak Nancy Pelosi potrafi rozegrać Trumpa, no więc... No, a Trump nie rezygnuje z tego wątku, którym z nas i Pelosi walczy, no bo dużą część tego przemówienia poświęcił emigracji. To jest rzeczywiście istotne dla Amerykanów i dla stanu państwa? No, wydaje się, że to znaczy, to jest bardzo ciekawy moment. Gdyby to było naprawdę aż takie istotne, to nie sądzę, żeby demokraci, a szczególnie Nancy Pelosi i osoby najbliższej, chociażby Szumel i tak dalej, nie próbowały znaleźć jakiegoś remedium na ten, prawda, na ten atak. Dlatego wydaje się, że jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę całość społeczeństwa amerykańskiego, które jednak ma pełną świadomość tego, że jest społeczeństwem imigrantów, to taka retoryka znajduje tylko wtedy właściwie jakiś rodzaj zrozumienia, kiedy ona próbuje grać na bardzo wysokiej nucie zagrożenia, prawda? Dlatego Trump użył tam, prawda, przykładów morderstwa przez, prawda, nielegalnego imigranta i tak dalej. Ale tu trzeba zwrócić uwagę, że zaczyna się coraz bardziej podkreślać tę różnicę, która naprawdę w Ameryce jest ważna, między legalnym i nielegalnym. I ponieważ to jest państwo prawa i w zasadzie prawo jest najwyższym rodzajem odniesienia w stosunku do tego, czy można, jak można oceniać czyjąś aktywność czy działalność, niezależnie od tego, jak byśmy to widzieli, to odwołanie się do tego też pokazuje, że to już nie jest tak, prawda, czarno-białe, tylko że są pewne kolory czy różnice w szarości. Co do ale, tego. Ale Trump znajduje na to receptę, emigracja tak, ale legalna emigracja tak. No tak, tak, no tak, tak. Dlatego, że to jest jedyny sposób, w którym można zaadresować się do ludzi, którzy, będąc Amerykanami, uważają, że sprawy powinny być realizowane w sposób zgodny z prawem. I to jest argumentacja. Mm-hmm, mm-hmm. I w tych przykładach, których on używał, za każdym razem mamy do czynienia tylko z tą nielegalnością. Co prawda też powiedział o tych 2000, które znowu gdzieś, prawda, zbliża się do granicy. Ale każdy, kto ma chociaż trochę był na granicy Stanów Zjednoczonych, czy po jednej, czy po drugiej stronie, wie, że przekroczenie tej granicy nie jest łatwe, jeżeli druga strona tego nie chce. No, to nie jest tak, że ludzie po prostu przechodzą przez granicę. Tak. Szmugluje się ich. W różny sposób można próbować się dostać, ale to jest dość skomplikowana sprawa. Także Trump po prostu próbuje stworzyć poczucie tego, że ta coraz bardziej taka, powiedziałbym, enigmatyczna, nie, ten mur, który już teraz jest półprzezroczysty, mają być te, prawda, no bo to jest jego obietnica wyborcza, którą naprawdę w jakim sensie udało mu się osiągnąć ten wynik, jaki osiągnął. Tu zatrzymam nas w tych rozważaniach nad emigracją, bo drugi punkt i druga część tego orędzia, na które zwróciłem uwagę, to jest to, że on dużo miejsca poświęcił temu, że należy podjąć programy walki z AIDS i rakiem, czyli takie medyczne jakby problemy. To też ważne dla Amerykanów. No to jest ważne oczywiście dla Amerykanów, którzy w zasadzie nie mają tego charakterystycznego dla rozwiniętych krajów Zachodu Narodowej Służby Zdrowia. Tak. Czyli Obamacare, czyli ten program, który wprowadził Barack Obama, który miał objąć tych, których nie stać na wykupywanie określonych ubezpieczeń, które są oferowane w sposób, nazwalibyśmy to tak, jak ubezpieczenia prywatne, prawda? To powoduje, że jest tam około 50 milionów ludzi, którzy z różnych powodów było nie stać na to, prawda? Zdaje się, że programy wprowadzone przez ten Affordable Care Act i tak dalej, około 30 milionom pozwoliły wejść w obszar chronionego zdrowia. Nam jest to trudno trochę zrozumieć, że można po prostu być w sytuacji, w której każda wizyta w miejscu opieki, szpitalu czy coś wymaga przede wszystkim sprawdzenia, czy jesteśmy w stanie za to zapłacić. Więc czy to jest, znaczy, czy dysponujemy określonym funduszem. To fakt, że z racji tego, że przy krytycznych sytuacjach w Stanach Zjednoczonych otrzymamy tę opiekę, to znaczy w skrajnych momentach zagrożenia życia, ale to z kolei obciąża bardzo budżet państwa. Prawie 18% federalnego budżetu i budżetu w ogóle jest wydawanych na taką właśnie, nazwijmy to, dodatkową formę pomocy w sytuacji, w której ludzie są nieubezpieczeni. Więc to jest bardzo wysoko. W krajach pełnymi wymiarami służby zdrowia, to stanowi gdzieś między 8 a 10% całości, prawda, budżetu państwa. Marek Szopski, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Najważniejsze punkty z tego przemówienia wskazaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. 17.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Zarzuty, które zostaną ogłoszone zatrzymanym, związane są z niedopełnieniem obowiązków i przyjmowaniem korzyści majątkowych. Tak Ewa Bialik z prokuratury krajowej mówi o 5 osobach zatrzymanych przed południem przez CBA. Chodzi o sprawę reprywatyzacji 3 nieruchomości w prestiżowych miejscach Warszawy. Wśród 5 zatrzymanych są znany warszawski handlarz roszczeniami Mirosław B. i jego pełnomocnik Krzysztof D., a także radca prawny w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Warszawy Bogusława D., były główny specjalista w tym biurze Jacek W. i notariusz Leszek Z. Według śledczych przez nich miasto miało stracić ponad 13,5 miliona złotych. Powstanie druga klinika Budzik dla dorosłych. Pieniądze, 40 milionów złotych, pochodzić będą z Funduszu Sprawiedliwości. O przekazaniu tej kwoty dla Fundacji AKOGO poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nowa klinika będzie miała około 3000 metrów kwadratowych i powstanie w Warszawie. Również w stolicy działa pierwsza placówka Budzik, która pomaga w wybudzaniu dzieci. Rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób. Stany Zjednoczone nie uzgodniły żadnego harmonogramu wycofywania żołnierzy z Afganistanu. Taką informację podał Departament Stanu USA. W komunikacie wyjaśniono, że możliwe jest przyjrzenie się ewentualnym możliwościom wprowadzenia zmian w tej kwestii na tyle, na ile warunki pozwolą. Pod koniec stycznia w Katarze były rozmowy pokojowe między przedstawicielami talibów a delegacją amerykańską. Po nich przedstawiciele talibów twierdzili, że wszystkie wojska zostaną wycofane w ciągu 18 miesięcy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej i nie było to zaskoczeniem. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa, przypomnijmy, Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Niskie stopy procentowe powinny zachęcić przedsiębiorców do inwestowania. Już w ubiegłym roku inwestycje odbiły, a o planach inwestycyjnych firm na ten rok mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Zdecydowanie priorytetem inwestycyjnym polskich firm na 2019 rok są linie produkcyjne i maszyny. Widać, że przedsiębiorcy po ostatnich latach silnej koniunktury dobrnęli już do takiej sytuacji, kiedy brakuje im mocy produkcyjnych i po prostu muszą inwestować w moce produkcyjne, jeśli chcą dalej się rozwijać, chcą zaspokajać potrzeby klientów. Drugim priorytetem, zdaniem eksperta, jest potrzeba inwestowania w pracowników. Po tym okresie mocnego spadku bezrobocia i takiej wojny o pracowników między pracodawcami, widać, że dla pracodawców stało się też bardzo ważne to, żeby tych pracowników wspierać, więcej pieniędzy dosypać do rekrutacji, do jakichś systemów motywacyjnych, pozafinansowych, wynagradzania pracowników. To jest też ważny element właśnie inwestowania w 2019 roku. W linie produkcyjnej maszyny inwestować chce 58% firm, wykwalifikowanych pracowników 48%. Nasze firmy deklarują też inwestycje w technologię, IT, badania i rozwój oraz w nieruchomości. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,2%, wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Tym samym bezrobocie rejestrowane było w styczniu wyższe o 0,4 punktu procentowego niż w grudniu. Liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła w styczniu 1,024,000 osób. To o ponad 100,000 mniej bezrobotnych niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego i więcej o 55,000 niż w grudniu. Według resortu styczniowy wzrost bezrobocia wynika z zakończenia prac sezonowych w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo i turystyka. Wynika też z faktu, że osoby, którym zakończyły się umowy na czas określony, zarejestrowały się jako bezrobotne. Dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wzrosty. Szeroki indeks WIG zanotował 0,28% wzrostu. WIG 20, indeks największych spółek, zanotował 0,21%, a obroty wyniosły ponad 767 milionów złotych. No i rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,76 zł. Euro jest po 4,29 zł, dolar po 3,77 zł. Za funta brytyjskiego zapłacimy 4,88 zł.

Rząd tłumaczy, że powodem niższej prognozy, niższego wzrostu jest zła koniunktura, Brexit, wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, ekspansja gospodarcza Chin. Do tego jeszcze dochodzą takie tłumaczenia, jak chociażby niski poziom wód poprzez to, że była susza, który też spowodował wiele strat w gospodarce niemieckiej. Możemy mówić o kłopotach branży samochodowej, która, no to chyba wszyscy wiedzą, że do tej pory uchodziła za jeden z głównych motorów napędowych niemieckiej gospodarki, a kłopoty z silnikami dieslowskimi i odchodzenie od tych, i wręcz zakazy poruszania się tych samochodów z tymi silnikami w wielu miastach, przypomnę Hamburg, Stuttgart, niedługo będzie to samo w Berlinie, no to wszystko nie jest bez znaczenia, jeśli zaczynamy mówić o pojawiających się niebezpieczeństwie recesji. Trudne, niepokojące informacje z Berlina. Tam jeszcze, panie redaktorze, specjalny fundusz powstał, tak? Słyszałem w Niemczech na wypadek próby przejęcia kontroli nad kluczowymi niemieckimi firmami. O co chodzi? Tak, to jest bardzo istotne. Minister gospodarki Peter Altmaier chce utworzyć specjalny fundusz, który w razie potrzeby umożliwiałby niemieckiemu państwu ochronę kluczowych, jak tu się mówi, przedsiębiorstw przed ich wrogim przejęciem przez konkurentów z zagranicy. Miałoby to polegać na czasowym wykupieniu przez państwo ich udziałów. Minister przyznał, że to takie rozwiązania byłyby stosowane tylko do najważniejszych strategicznych, jak się wyraził firmy. Mówimy tu o Deutsche Bank, Siemens, Volkswagen, Mercedes, BMW, czyli te najważniejsze faktycznie dla niemieckiej gospodarki. Oczywiście natychmiast pojawili się krytycy, którzy przede wszystkim zarzucają ministrowi, rządowi, że niepotrzebnie wtrącałby się w wolnorynkową gospodarkę, a przecież dla Niemiec wolny rynek to przez wiele, wiele, wiele lat było coś najważniejszego, co należy w Unii Europejskiej chronić. A na takie ewentualne wrogie ruchy, wrogie przejęcia trzeba się przygotować z konkretną poduszką finansową. Bardzo dziękujemy, Waldemar Maszewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. A dlaczego ja właściwie zawracam państwa głowy sytuacją w niemieckiej gospodarce? A na czym stoi polska gospodarka, między innymi, czy też głównie na eksporcie? A kto jest naszym głównym zagranicznym partnerem handlowym? Unia Europejska. A jaki kraj w Unii Europejskiej? To jest prosta odpowiedź i wszyscy wiemy, dlaczego warto rozglądać się i patrzeć, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Tu program trzeci Polskiego Radia Puls Trójki za chwilę. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłem twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Się zła godzina, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. W studiu w Brukseli europarlamentarzyści, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki, SLD. Jest też z nami dobry eurodeputowany wieczór. Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany niezrzeszony. Witam panów. Witam. Dobry wieczór jeszcze. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, jak wiemy, w tym tygodniu przyjęła niezwykle krytyczny wobec Rosji raport. Mowa w nim m.in. o Nord Stream 2a jako o projekcie, który zagraża bezpieczeństwu energetycznemu wspólnoty. W piątek ambasadorowie krajów Unii w dużej mierze zdecydują o dalszych losach tego przedsięwzięcia. Wyobrażają sobie panowie sytuację, że Nord Stream 2, którego budowa jest już jednak w zaawansowanej fazie, jednak nie powstaje. Niemcy, Rosjanie wycofują się, zabierają swoje zabawki. Mówią, przegraliśmy, to był słaby pomysł. Do widzenia. Myślę, że można sobie wyobrazić taki scenariusz. Nawet jeżeli miałbym być szczery, to byłbym bardzo zadowolony, bo mamy dużo powodów do tego, żeby tak na to patrzeć. Chociaż z drugiej strony wielka te parcie wręcz, ja to nazwał słowem parcie, Niemiec na dokonanie tego dzieła przy poparciu oczywiście Rosji i kilku ponadnarodowych wielkich korporacji, które są zainteresowane, każe nam tutaj zachować daleko posuniętą ostrożność, aczkolwiek trzeci pakiet energetyczny, jeżeli zdąży być wprowadzony, uchwalony przed dalszym zaawansowaniem tego Nord Stream 2, może tutaj istotnie pokomplikować. Braku zgodnień zdań co do przebiegu samej trasy Nord Stream 2 i być może potrzeba wskazania nowej lokalizacji, to jest dodatkowy argument, który niejako obiektywnie z powodów technicznych może nam dać sporo czasu. Niewątpliwie, co ja uważam, myślę, że pan Jacek Sariusz-Wolski z tym się zgodzi, to jest to, że większość, ale nie wiadomo, czy wystarczająca w tej chwili w Unii Europejskiej widzi niekompatybilność Nord Stream 2 z naszą polityką energetyczną. Widzi, że Nord Stream 2 nie prowadzi do dywersyfikacji źródeł dostaw. Z naszego punktu widzenia polskiego widać, że także będzie koncentracja geograficzna niekoniecznie korzystna, no, nie mówiąc już o utracie tranzytu, opłat tranzytowych, z których korzystamy przecież w Polsce tak długo, jak gaz przez polskie terytorium przepływa. A zatem będziemy chyba z dużym takim oczekiwaniem, napięciem patrzeć. Panie przewodniczący, mówi pan, że większość widzi. Pytanie, czy to nie ta mniejszość, ale ta silniejsza mniejszość nie zdecyduje. Pojawiają się analizy, z których wynika, że po stronie Polski w sprawie Nord Stream 2 stoi 12 państw i teraz w tej sytuacji kluczowe jest stanowisko Francji, Włoch i Hiszpanii. Jeśli którykolwiek z tych krajów poprze Niemcy, wokół których skupiają się zwolennicy gazociągu Nord Stream 2, to zmiany blokujące gazociąg nie przejdą. Czy to oznacza, że ta sprawa jest przesądzona? Jacek Sariusz-Wolski? Widzą państwo, no, zarówno Włochy, jak i Francja mają dużo różnych powodów i dużo różnych interesów w Unii Europejskiej i ja jestem zdania, że ich zachowanie jest w tej chwili trudne do przewidzenia. Niemcy jednocześnie mają dużo do zaoferowania zarówno Francuzom, prezydentowi Macronowi w tym jego ciężkim czasie, ale także i Włochom, którzy wtedy nie mają lekkiego czasu, że mogą ich stanowisko się zmienić. Ale nie wiem, czy tutaj pan Jacek Sariusz-Wolski podzieli mój pogląd. To posłuchajmy w takim razie. Jacek Sariusz-Wolski. Po pierwsze, zgadzamy się, że jest to projekt zły i antyeuropejski. Po drugie, dobrze, że kolejna taka rezolucja jest. Zwracam uwagę, że jest to na razie przyjęte przez Komisję Spraw Zagranicznych i jeszcze nie przez plenarkę. Po trzecie, że takich stanowisk domagających się, krytykujących Nord Stream 2 i domagających się jego zablokowania przez Parlament Europejski było już kilka i to od bodajże 2 lat. Co może zatrzymać? Po pierwsze sankcje amerykańskie, którymi Stany grożą, ale nadal jeszcze nie stosują. Po drugie, z czym mniejsze nadzieje wiąże, to jest odblokowanie dyrektywy gazowej, która jest zablokowana przez Niemcy i ich przyjaciół, czy przyjaciół Nord Stream 2, bo wtedy Unia by miała już bezsprzecznie narzędzie do zatrzymania, ale tak naprawdę w to nie wierzę. Natomiast to, co warto podkreślić, że powiedział zresztą o tym pan przewodniczący Liberacki, że to Niemcy za tym stoją głównie, chociaż zainteresowane są Austria, Holandia, Wielka Brytania i Francja. Także na Francję bym nie liczył, nawiązując do pytania. I znów się zgadzamy. Natomiast no, głównym motorniczym Nord Stream 2 to jest partnerstwo niemiecko-rosyjskie, co bardzo w złym świetle stawia Niemcy, pokazując, że tak naprawdę w swojej polityce europejskiej na odcinku energetycznym są unilateralistami, co zawsze krytykują i są bardzo egoistyczni. A już wracając na podwórko parlamentu, no to są koledzy polityczni SLD, Schröder i Gabriel, czyli SPD, który jest głównym motorniczym Nord Stream 2, i również koledzy polityczni PO, czyli CDU, a zatem te partie, które w Polsce zawiązują właśnie w tej chwili koalicję proeuropejską, jednocześnie są zaprzyjaźnieni z tymi, którzy realizują ten antyeuropejski projekt. To jeszcze słowo komentarza Bogusław Liberacki i rozmawiam dalej o Nord Stream 2. Otóż ten, myślę, że tutaj mój szanowny interlokutor niepotrzebnie nawiązał jakieś tam konotacje między SLD i SPD i Platformą i CDU, bo przecież sam nie tak dawno był jeszcze prominentnym działaczem Platformy i także wchodził w skład ścisłego. Panie przewodniczący, to w takim razie tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten komentarz. Załóżmy, panowie, że udaje się zablokować projekt Nord Stream 2. Jaki reakcji Rosji w tej sytuacji moglibyśmy się spodziewać? Jak się zdaje, Kreml takiej zniewagi lekką ręką by nam nie odpuścił. Nam to znaczy komu? Jeżeli to jest Unia Europejska jako całość, jeżeli to jest parlament, no to tutaj niedużo możemy się obawiać. Akurat miałem na myśli Polskę, Warszawę. Ale nie jesteśmy sami, jesteśmy w Unii Europejskiej, to mówimy o stanowisku Parlamentu Europejskiego, Unii ewentualnie jako tej zdecydowanej większości, czyli w tym momencie zaczyna być Unia jako całość. I w warunkach sankcji, jakie w tej chwili wciąż obowiązują w stosunku do Rosji, a także sygnałów płynących z Waszyngtonu, myślę, że tutaj pole manewru w sensie w reakcji jakiejś strasznie dotkliwej Rosja chyba nie ma dużego i tutaj, a jednocześnie musi się troszczyć o swoją stronę dochodową budżetu i państwa. Wszak Rosja nie jest w tej chwili państwem o wielkim, że tak powiem, boomie gospodarczym. Jacek Saryszowski. Nadzieję w tym, że same przedsiębiorstwa mogą uznać, że ryzyko biznesowe jest tak duże. Już jedno z nich powiedziało, że gdyby Amerykanie stosowali sankcje, to oni się wycofują, bo oni takiego ryzyka biznesowego nie podejmą. To wszystko, co się wokół tego dzieje i ta krytyka i zły klimat, zresztą duża część niemieckiej opinii publicznej i polityków niemieckich no, bardzo ostro krytykuje Nord Stream 2. Natomiast pytanie, czy to się przełoży na coś więcej. Natomiast Europejska Partia Ludowa, o której wspomniał mój czcigodny oponent, no, tak długo jak byłem w nim, przyjmowała, i ja byłem tego autorem, przyznam, zdecydowanie negatywne stanowisko. Kiedy już mnie tam nie ma, mam dużo mniej wigoru w zwalczaniu Nord Stream 2. Ja podejrzewam, że to jest tak, że krytykować Nord Stream można, ale i tak zrobimy swoje. Mówiąc w największym skrócie, Stany Zjednoczone są absolutnie kluczowym elementem. Sankcje amerykańskie będą sprawę przecięły. Wracając do raportu na temat Rosji, trochę odchodząc od tematu Nord Stream 2, to ta analiza wskazuje na nasilenie wrogiej rosyjskiej działalności szpiegowskiej na poziomie nienotowanym od czasów zimnej wojny, i to jest cytat. Jakie są w panów przekonaniu strategiczne zamiary, plany Rosji wobec naszego regionu? Jacek Saryusz-Wolski. Złe. Znaczy ja sądzę, że przede wszystkim Rosja kibicuje Brexitowi, który znakomicie osłabia i Unię Europejską i również NATO, pomimo tego, że Wielka Brytania w nim zostaje, to bardzo osłabia NATO. Sądzę, że kibicuje wszystkiemu, co skłóca Europejczyków. Niestety kończymy tą 5-letnią kadencję pod wodzą Junckera, Tuska, Macron i Merkel z Unią skłóconą bardzo, gdzie jedni nawzajem przeciwko drugim występują, na razie jest to wojna na słowa, zamiast wspólnie bronić wspólnego europejskiego interesu wobec takich wyzwań jak Rosja. Wobec Rosji Unia jest podzielona, jeśli chodzi o stosunek do Stanów Zjednoczonych też jest podzielona. To wszystko cieszy Putina, cieszy Moskwę i powinniśmy coś z tym zrobić. Inaczej mówiąc, przestać się kłócić, przestać się nawzajem biczować, czego Polska jest ofiarą. Natomiast walczyć o swoje bezpieczeństwo i swój dobrobyt zgodnie, bo przecież taki jest cel integracji europejskiej, tak jak go przewidzieli i zaplanowali ojcowie założyciele. Bogusław Liberacki? I tutaj się zupełnie zgadzamy. Pamiętajmy, że Rosja nie chce silnej Unii Europejskiej. Cały czas sygnały były bardzo jednoznaczne. Woli zajmować się układaniem relacji z każdym z państw osobno, rozgrywać poszczególne państwa między sobą dla potrzeb oczywiście interesu Rosji, osłabiać, skłócić. I instrumentem do tego jest oczywiście wszelkiego rodzaju działalność i szpiegowska, rzekłbym, a także cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Ja nie ukrywam, że my się bardzo obawiamy i czynimy przygotowania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, żeby się ustrzec przed cyberatakiem, ponieważ... A mają panowie, mają państwo takie informacje, że taki atak jest szykowany? Jest pan wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, no więc... Tak i tak się składa, że odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Mhm. My nie mamy informacji, że taki atak jest w związku z wyborami przygotowywany, ale mamy wszelkie przesłanki do tego, żeby mieć pewność, że jest stała gotowość do przeprowadzenia w różnej możliwości, w różnej skali ataku i naszym zadaniem jest po prostu... zapewnić pewien poziom odporności na tego rodzaju ataki. Takie wysiłki po prostu podejmujemy. Jeśli na poziomie analiz wywiadowczych krajów członkowskich i eksperckich jest przyjęty za pewnik, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego rosyjskie instrumenty agresji w cyberprzestrzeni zostaną uruchomione, czy wręcz zostały już uruchomione. Także raczej jest to pytanie, jak się do tego stosunkować, a nie czy to nastąpi. Różne będą kierunki ataku. No to jest to wszystko, co się definiuje jako hybrydową wojnę w swojej części informacyjnej. Na wybory europejskie są znakomitą okazją, że znowu odniosę się do tego, co mój czcigodny przedmówca powiedział. Oni chcą podzielić Europę i chcą słabej Unii Europejskiej. Chcą nas skłócić, dlatego powinniśmy nie tylko chronić się przed samym atakiem cybernetycznym, przez media społecznościowe, trolami rosyjskimi z Petersburga i tak dalej, ale powinniśmy przestać się kłócić nawzajem, ażeby stawić rosyjskiej agresji dzisiaj w przestrzeni cybernetycznej, jutro kto wie w jakiej przestrzeni. Jest jednolity front. Dlatego nie należy donosić na Polskę, oczerniać Polski w Unii Europejskiej, wymyślać historii nie z tej ziemi na temat polexitu, bo to wszystko jest na rękę Rosji. To jeszcze słowo Bogusław Liberacki. Tej trudno już dużo dodać do tego, o czym powiedział mój zacny interlokutor, pan Jacek Seriusz-Wolski. Otóż mamy świadomość, że zagrożenie jest w każdej chwili. Mamy świadomość, że dotychczas udało nam się zapobiec w Parlamencie Europejskim przed skuteczną inwazją, przed skutecznym zakłóceniem w naszym systemie informatycznym. Nie było dotychczas incydentu, który mógłby być napiętnowany jako stworzenie realnego, dużego zagrożenia, ale bywały sytuacje, które określaliśmy, mówiąc trochę językiem lotniczym, near collision. Czyli były symptomy wskazujące, że było przygotowanie, ale udało się po prostu nasz system informatyczny, nasze całe otoczenie informacyjne i bezpieczeństwo uchronić. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bogusław Liberacki, Jacek Sariusz-Wolski i Marcin Pośpiech. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.